السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وبعد. بإذن الله تعالى tutaendelea na darsa yetu ya risala hii adhima min akhlaqil anbiya'i alayhimus salam. Na jana tuliuanza muqaddima wa kumi, kadhalika na muqaddima wa kumi na moja. Tukasoma sehemu ya muqaddima wa kumi na moja, almuqaddimatu alhadiyatu ashara. Na muqaddima huu wa kumi na moja ulikuwa unazungumzia khasais alizokuwa nazo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pasi na mitume wengine, kwamba katika mambo aliyokirimiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akahusishwa nayo pasi na manabii wengine, ni baadhi ya haya ambayo yametajwa katika mukaddima huu wa kumi na moja. Miongoni mwa mambo hayo maalumu kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni yale yaliyokuja kupitia hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi iliyotajwa na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema kwamba amefadhilishwa juu ya manabii wengine kwa mambo sita yakatajwa. Mfano wa hadithi hiyo ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, akhrajahu Shaykhan, hadithi imetajwa na Imam al-Bukhari wa Muslim muttafaqun alayhi. Hadithi hii nayo ikasisitiza yale mambo sita maalumu kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ikaja hadithi hii na ziada zingine. Kwa hivyo hadithi hizi mbili zikatupa khasais au baadhi ya khasais za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambazo ni zake yeye tu pasi na manabii wengine. Kisha almuallifu hafidhahu Allah ta'ala akaanza kuzitaja hizo khasais akiwa anazichambua kama vile anazitoa katika adilla na kutajia moja baada ya nyingine kwa mpangilio mzuri na kwa kufuatana. Akasema fa min khasaisi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahid, miongoni mwa mambo maalumu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la kwanza akaweka namba hapa. Hilo la kwanza hilo tumelisoma katika darasa ya jana, nalo ni jambo la kupewa jawami'ul kalim wa hiya al-alfadhu al-yasira dhatu al-ma'ani al-kathira. Al-jawami'ul kalim ni yale matamko machache yaliyokusanya maana nyingi. Limepita hili. Jambo la pili katika ambayo Sheikh ameorodhesha yaliyotolewa kwenye adilla zilizosomwa. Thaniyan anna Allah azza wa jal, na hii ndio darasa ya leo inapoendelea hapa, anna Allah azza wa jal nasarahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam birru'bi masirata shahrin. Jambo jingine la pili maalumu alilokirimiwa nalo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kwamba hakika Allah aliyetukuka na aliye na nguvu za ushindi nasarahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amemnusuru yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani Allah amemnusuru mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, birru'bi masirata shahrin, kwa woga anawapa maadui, birru'bi kwa woga kihoro, woga anawapa maadui, masirata shahrin kwa masafa ya kutembea mwezi mzima, kwa kitambo cha kutembea mwezi. Kama kuna mahala ili afike huko mahala, mtume sana sallam atatumia mwezi mmoja kwenda, basi watu walio huko wanapata uoga kwa kusikia habari za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maadui walio mbali kiasi hicho wanapatwa na uoga na jaka la roho. Sikwambii wale maadui waliokuwa karibu naye wanaishi katika hali gani, bila ya shaka atakuwa na hali mbaya zaidi kuliko hao. Kwa neema hii aliyopewa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Mola wake ya kuogopwa na maadui zake, yote haya Allah ameyafanya ili kumwepesishia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam njia ya da'wa, na ili da'wa iweze kukubalika kwa watu na kupata nguvu. Yakulu Sheikh, qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, amesema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, na maneno yake haya yapo katika kitabu Fathul Bari ambayo ni sharhi ya kitabu Sahihul Bukhari, sharhi adhim, juzuu ile ya kwanza, kwa shekhe alivyonukuu hapa ukurasa 521. Al-Hafidh Ibn Hajar ameyatoa maelezo haya chini ya hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, hadithi ambayo tumeisoma hapo juu, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Kwa hivyo shekhe anasema, amesema Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah tahta hadithi Jabir, chini ya hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma al-mutaqaddimi, hadithi ambayo imetangulia, al-mutaqaddimi, iliyotangulia hiyo hadithi. Anasema Al-Hafidh, mafhumuhu, mafhumu yake hiyo hadithi ya Jabir, annahu lam yujad li ghayrihi an-nasru birru'bi fi hadhihi al-mudda, kwamba hakujapatikana kwa mwingine asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annahu, haika mambo yalivyo, lam yujad li ghayrihi, hakujapatikana kwa asiyekuwa yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nasru, kunusuriwa, birru'bi, kwa uoga, fi hadhihi al-mudda, katika muda kama huu, muda uliotajwa na hadithi ya Jabir ambao ni mwezi mmoja. Hili halijapatikana kwa mwingine asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba akanusuriwa kwa kuwekwa uoga maadui, kwa umbali wa safari ya kutembea mwezi mzima. Jambo hili kwa muda kama huu halijapatikana kwa mtume yeyote ukiacha Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Hafidh anaendelea akisema, wala fi akthara minha, wala halijapatikana jambo hili kwa uliokuwa mwingi zaidi kuliko muda huo. Wala fi akthara minha, wala halijapatikana jambo hili kwa uliokuwa mwingi zaidi kuliko muda huo, yani wa mwezi mmoja. Wala hakuna nabii aliyekirimiwa kwamba maadui zake wanatiwa uoga kwa kitambo cha kusafiri zaidi ya mwezi mmoja. Hilo pia halipo, kwa maana kitambo cha mwezi mmoja halijapatikana kwa mtume yoyote na kitambo cha zaidi ya mwezi mmoja, pia hilo halijapatikana kwa nabii yoyote. Maelezo hayo ya Al-Hafidh rahimahullah. Kisha sema amma ma dunaha fala, ama kwa ile ambalo liko chini ya muda huo, liko chini ya muda wa mwezi mmoja, maana yake amma ma dunaha, ama kwa ile ambalo liko chini ya muda huo wa mwezi, fala ai, maana yake falam yakhussa bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hilo hajahusika nalo mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Ina maana inawezekana wengine katika anbiya walinusuriwa kwa hili, lakini chini ya muda wa mwezi mmoja. Amma ma dunaha, ama kwa lile ambalo liko chini ya muda huo wa mwezi mmoja, fala ay falam yakhussa bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuhusika nalo jambo hilo mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, kwa maana yawezekana wengine katika manabii walipewa pia. Ama hili la maadui zake walio umbali wa kusafiri mwezi mmoja, wanaziogopa habari zake huko walipo, au walio mbali zaidi ya mwezi mmoja, yani safari ya mwezi mmoja, jambo hili kapewa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam peke yake. Mmeelewa maneno hayo? Naam. Kisha anasema Al-Hafidh, lakini lafdha riwayati Amr bin Shu'aib, lakini lafudhi la riwaya ya Amr bin Shu'aib, riwaya hii imekuja na lafdhi lingine tofauti na riwaya ya Jabir. Lakini lafdha riwayati Amr bin Shu'aib, lakini lafudhi la riwaya ya Amr bin Shu'aib ambalo linasema wanusirtu ala al-aduwi, na nimenusuriwa juu ya adui, birru'bi, kwa woga, walau kana baini wa bainahum, ijapokuwa yatapatikana baina yangu na baina yao hawa maadui, masiratu shahrin, masafa ya mwezi mzima, masiratu shahrin, masafa ya kutembea mwezi mzima. Hii ni lafdhi katika riwaya hiyo ya Amr ibn Shu'aib. Sheikh anasema Al-Hafidh ibn Hajar, fadhahiru, kilichokuwa dhahir, na hapa anafanya istimbat, hapa anachomoa hukmu baada ya kukusanya riwaya mbili, riwaya ya Jabir ibn Abdullah tuliyoisoma, na hii riwaya ya pili hii ya Amr ibn Shu'aib. Alipozikusanya zote mbili, sasa anatoa natija, wanaiita ahlul ilm al-istimbatu. Mpo eh? Anatoa natija sasa. Waswahili husema anadadavua jambo kwenye hadithi hizi. Fadhahiru, anasema iliyo dhahiru, kilicho dhahiri, fadhahiru ikhtisasuhu bihi mutlakan, kilichokuwa dhahir, yani baada ya kutazama dalili hizi, fadhahiru, kilichokuwa dhahiri, ikhtisasuhu bihi, ni kuhusishwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam na uko kunusuriwa kwa woga. Fadhahiru, kilichokuwa dhahir, ikhtisasuhu bihi, ni kuhusishwa kwake na huko kunusuriwa kwa woga, mutlakan, moja kwa moja, bila ya kufungwa na muda wa mwezi. Nataka uandike hivyo hivyo, fadhahiru, iliyokuwa dhahir, ikhtisasuhu bihi, ni kuhusishwa kwake na huko kunusuriwa kwa woga, mutlakan, moja kwa moja, bila kufungwa kwa muda wa mwezi. Hii ndio ambayo inadhihirika, yani Al-Hafidh kwa ilmu yake anatuambia kwamba baada ya kutazama hadithi hizi kilichokuwa dhahir kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amehusishwa na kunusuriwa kwa maadui zake kupewa woga, amenusuriwa kwa itlaq, amenusuriwa kwa jambo hili moja kwa moja bila kufungwa na wakati. Yani al-Hafidh anaona kwamba si kwamba Mtume atanusuriwa kwa kutiwa woga maadui zake kwa kitambo cha mwezi, kwa kitambo chochote hata zaidi ya mwezi, kwa maana maadui waliokuwa mbali zaidi kuliko wale ambao anawasafiria kwa mwezi mmoja, hata walio mbali zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amenusuriwa kwa wao kupata uoga kwa habari zake. Sasa kwa nini, waweza ukajiuliza, kwa nini hadithi hizi zimetaja mwezi? Ndio swali hili. Kwa nini pasemwe masiratu shahrin? Kwa nini pasemwe amenusuriwa kwa kupewa uoga maadui zake kwa masafa ya kutembea mwezi? Kwa nini utajwe mwezi wakati wewe al-Hafidh al-Hajar wasema kwamba jambo hili amehusishwa nalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja bila kupangiwa muda, hata maadui walio mbali zaidi pia wanapata woga? Hili swali kalijibu al-Hafidh al-Hajar mbele maneno yake, anasema fungua mbele, wa innama ja'ala al-ghayata shahra, jibu hilo, na hakika si vinginevyo amejalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba ukomo ni mwezi. Wa innama, na kwa hakika si vinginevyo, ja'ala al-ghayata shahra, amejalia ay ar-rasul, amejalia Mtume sallam kwamba ukomo ni mwezi, alivyozungumza hilo katika hadithi yake. Liannahu, kwa sababu yeye Mtume alayhi salam lam yakun baina baladihi, hapakuwa baina ya mji wake yeye Mtume, wa baina ahadi min a'daihi, na baina yeyote katika maadui zake, aktharu minhu, muda ulio mrefu zaidi kuliko huo mwezi. Kwa maana Mtume hakuwa na maadui waliokuwa mbali zaidi, yani kwa maana ili awasafirie na kufika kwao labda miezi miwili au mitatu, hakuwa na maadui walio mbali hivyo. Kama pana watu waliokuwa huko kwa umbali huo, basi walikuwa bado hawajawa maadui zake. Naam, kwa hivyo ni swali limejibiwa, kwa nini mwezi? Wa innama ja'ala al-ghayata shahran, na kwa hakika si vinginevyo ameujalia ukomo ni mwezi. Liannahu lam yakun, kwa sababu jambo lilivyo, au kwa sababu yeye Mtume sallam lam yakun baina baladihi, haikupatikana baina ya mji wake, wa baina ahadi min a'daihi, na baina ya mji wa yoyote katika maadui zake, aktharu minhu, muda ulio mrefu zaidi kuliko huo haikupatikana. Na ndio maana Mtume sallam akasema, nusirtu birru'bi masirata shahrin, nimenusuriwa kwa woga kwa kitambo cha mwezi, kwa sababu hao ndio maadui zake wa mbali waliokuwa wanapatikana, ni wale ambao anawasafiria kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa maana al-Hafidh anatuambia haina maana kwamba walio mbali kuliko hapo katika maadui hawapati kile kihoro cha Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa maana wanakipata. Tumefahamiana? Tayib, anaendelea akisema, bado ni maneno ya al-Hafidh, wa hadhihi al-khususiyya, na hili jambo maalumu hili, hasilatun lah, ni lenye kupatikana kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, ay fi nafsihi wa shakhsiyatihi, kwa maana kwake yeye mwenyewe kwa nafsi yake na shakhsia yake. Wa hadhihi al-khususiyya, na hili jambo maalumu hili, hasilatun lah, ni lenye kupatikana kwake Mtume yeye mwenyewe, ala litlaqi, moja kwa moja kwa kuachiwa, ni lenye kupatikana kwake mwenyewe moja kwa moja. Hatta lau kana wahdahu bighairi askarin, hata atakapokuwa yuko peke yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi nakuwa na jeshi lake au na askari wake. Hatta lau kana wahdahu bighairi askarin, hata pale ambapo anapokuwa Mtume sallallahu alaihi yuko peke yake bila ya askari, pia watakaosikia habari zake kihoro kitawapata. Kwa maana al-Hafidh anatuambia usidhani kwamba huku kuogopwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na maadui labda ni pale ambapo atapokuwa na jeshi, kwamba yuko na jeshi hilo haja nalo jeshi kubwa, jamani, wana silaha nzito wale. Makarama haya akapewa Mtume sallallahu alaihi wasallam hata anapokuwa mwenyewe, khaufu inawapata maadui. Maneno adhimu haya ya al-Hafidh ibn Hajar. Kisha anauliza swali kama swali la uchokozi hivi, alafu atatuacha njia panda. Asema wa hal hiya hasilatun li ummatihi min ba'dihi, qala fihi ihtimalu. Kisha shekhe ameishia hapo. Wa hal hiya hasilatun, na je hususia hii, wa hal hiya aya hususia, wa hal hiya hasilatun, na je hilo jambo maalumu hilo la kunusuriwa kwa woga, hasilatun li ummatihi min ba'dihi, ni lenye kuupata umma wake baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana hili jambo ni endelevu, umma wake pia utaogopwa na maadui baada ya Mtume alaihi salam. Yakulu huna fihi ihtimalun, kuna ndani yake ihtimali, yani kuna jawabu zaidi ya moja. Shekhe wetu As-Sadhan katika kunukuu kwake akaishia hapo. Kwa hivyo hapa maneno haya Al-Hafidh Ibn Hajar yameletwa kama ni ufafanuzi au kutilia mkazo kipengele namba mbili, kwamba Allah Azza wa Jal amemnusuru Mtume Muhammad sallam kwa woga unaowaingia maadui zake kwa kitambo cha mwezi. Tumepata faida hapa kwamba hili jambo ni maalumu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupewa nusra kwa maadui walio katika umbali wa muda huu uliotajwa, kadhalika walio mbali zaidi, hilo ni maalumu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa ni kwa muda mfupi kuliko huu, kuliko wa mwezi, hili jambo anasema Al-Hafidh, basi halitokuwa ni maalumu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, wako wengine waliopewa. Lakini ziada ya hayo ni kwamba dhahir ya hadithi hizi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusishwa na jambo hili mutlaqan, moja kwa moja, pasi na kufungwa kwa muda. Hiyo kauli ya kutaja muda wa mwezi imekuja kwa sababu ni kwa maadui waliokuwa baina ya mji wake, kwa sababu hapakuwa na maadui baina yake yeye na wao waliokuwa mbali zaidi ya muda huo wa mwezi mmoja, ndio maana ukatajwa huo mwezi. Ndio akaeleza pale, annahu lam yakun baina baladihi wa baina ahad min a'daihi aktharu minhu, kwa sababu jambo lilivyo, lam yakun baina baladihi, hapakuwepo baina ya mji wake Mtume, wa baina ahad min a'daihi, na baina yeyote katika maadui zake, aktharu minhu, muda uliokuwa mwingi zaidi kuliko huo wa mwezi. Nadhani hapo mmeelewa. Haya, jambo la tatu katika khasais za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maalum anna alghanaima uhillat lahu bikhilafi man qabla, kwamba ngawira, hakika ngawira zilihalalishwa kwa yeye tofauti na waliokuwa kabla yake. Tukayaeleza hayo yako wazi. Rabi'an, jambo jingine maalumu la nne, anna al-ardha ju'ilat lahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa li ummatihi masjidan wa tahura, kwamba ardhi haika ardhi imejaliwa kwake yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kwa ajili ya umma wake, kwamba ni mahala pa kuswalia na ni kitu cha kujitoharisha, ni mahala pa kuswalia, kadhalika ni mahala tahara. Bikhilafi man kana qablahu, ni tofauti na wale waliokuwa kabla yake katika manabii. Fa innahum la yusalluna illa fi amakin salah, kwani hakika wao hawaswali isipokuwa katika maeneo ya kuswali. Fil maabid wal masajid, walikuwa hawaswali isipokuwa kwenye masinagogi yao katika misikiti yao. Ama sisi ukifikwa na swala watakiwa uswali, hakuna hoja kwamba mpaka nifike msikitini kwangu bwana, au hapa hakuna msikiti, si pana ardhi swali. Khamisa, jambo jingine maalumu la tano, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatamur rusuli wa afdaluhum, ni kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiyo hitimisho la mitume, kwa maana mtume wa mwisho. Wa afdaluhum, na kwamba yeye ni mbora wao. Wa afdaluhum, na mbora wao. Wa aktharuhum tabi'an yawm al-qiyama, na ndiyo mwingi wao wa wafuasi siku ya kiyama. Wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiyo watakuwa wengi siku ya kiyama, na huo wingi utamfurahisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama alivyoeleza katika baadhi ya ahadith, tazawaju takthuru, oweni mpate kuwa wengi mjae. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama. Wa fi'lan umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam utakuwa ndio mwingi siku ya kiyama. Jambo la sita, anna risalatahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam linnasi kafatan, anasema hakika ujumbe wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kwa ajili ya watu wote. Risala, utume huu aliyokuja nao Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam umewalenga watu wote kwa ikhtilafu za makabila yao na rangi zao na miji yao na mabara yao, wote wanahusika na da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili ni jambo maalumu nalo kwa mtume. Kivipi? Faqad kana kullu nabiyyin yursalu ila qaumi, faqad kana kullu nabiyyin yursalu ila qaumi, kwa hakika alikuwa kila nabii anatumilizwa kwa watu wake. Ikiwa wa manabii kabla ya hapo wanapelekwa katika mataifa yao tu, pengine watu wa taifa lake au watu wa kabila lake, lakini da'wa ya mtume alayhi salatu wasalam ni tofauti. Sasa ni kwa watu wote, ndio anasema shekhe hapa, fa amma nabiyuna sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faqad bu'itha ila an-nasi kaffa, kwa hakika ametumilizwa kwa watu wote. Akaleta aya hapo katika sura saba na katika sura al-A'raf ya kuthibitisha hilo. Qala Allah ta'ala, wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala anamkhutubia mtume wake akimwambia, wama arsalnaka, na hatukutuma wewe au hatukupeleka wewe, illa kaffatan linnas, isipokuwa, illa kaffatan linnas, isipokuwa kwa watu wote, hatoki mtu hapo, bashiran wa nadhira, hali ya kuwa ukiwa ni mbashiriaji wa mambo ya kheri, na hali ya kuwa ukiwa ni muonyaji wa mambo ya shari. Hiyo ni saba katika al-A'raf. Qala Allahu ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a, sema Muhammad waambie, ya ayyuhan nas, enyi watu. Wito hapo ni kwa watu, wala si kwa Waislamu au waumini peke yake, watu wote. Inni rasulullahi ilaykum jami'a, hiyo annasu ni watu wote, lakini pia imekuja taukidi kule mbele, haika mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote. Hiyo ni khususia ya da'wa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo la saba, baqa'u mu'jizatihi al-khalida, ni kule kubakia muujiza wake wenye kuendelea. Baqa'u mu'jizatihi al-khalida, ni kule kubakia muujiza wake wenye kuendelea. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa muujiza, ulikuwa ni muujiza toka wakati ule alipopewa, na ni muujiza mpaka leo, na mpaka pale Allah atakapouondosha kwa amri yake. Ni upi huo muujiza? Wa hiya al-Qur'anul Karim, na huo muujiza wenye kuendelea ni Qur'ani tukufu. Qur'ani ni muujiza kwa mengi sana, mengi sana. Wa huwa mahfudhun bihifdhillahi ta'ala, nayo hiyo Qur'ani ni yenye kuhifadhiwa kwa hifadhi ya Allah ta'ala. Allah amehifadhi Qur'ani. Qala Allah ta'ala, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun, haika sisi tumeiteremsha dhikri. Adh-dhikru huna al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra, haika sisi tumeiteremsha dhikri kwa maana Qur'an. Wa inna lahu lahafidhun, na hakika sisi kwayo hiyo Qur'ani ni wenye kuhifadhi. La yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid, Qur'ani haijui na batil, imehifadhiwa. Hili jambo pia ni katika muujiza, na hiyo ni katika khususia za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anaendelea kidogo anasema, almuqaddimatu thaniyatu ashara, muqaddima wa 12, min lawazimi manzilati al-anbiya alayhim salatu wa salam, miongoni mwa vyenye kulazimu. Lawazim ni yale mambo ambayo hakuna budi uyakubali. Al-lawazim ni jamu ya lazim. Al-lawazim ni yale mambo ambayo ni lazima uyakubali. Wengine wanasema yanakutega ukubali jambo jingine, hayo yanaitwa al-lawazim. Natumia lugha nyepesi, lakini matamko haya yanafundishwa katika fani zake. Sasa Sheikh anasema, min lawazimi manzilati al-anbiya alayhimu salatu wassalam, katika mambo yenye kulazimu, yani yenye kukulazimisha wewe kitu. Min lawazimi manzilati al-anbiya, katika mambo yenye kulazimu hicho cheo cha manabii alayhimu salatu wassalam zishuke juu yao swala na salamu, annahum, ni kwamba hakika wao, idha kanu afdal albashar, pindi watakapokuwa ndio walio bora zaidi katika wanadamu. Idha kanu afdal albashari, pindi watakapokuwa ndio walio bora zaidi katika wanadamu. Anasema sasa, fa inna min lazimi dhalika, basi kwa hakika miongoni ya yenye kulazimu jambo hilo, fa inna min lazimi dhalika, na hakika miongoni mwa lenye kulazimu jambo hilo, ikiwa wao ndio wanadamu bora, basi ni lazima hapo, ndo maana yake itakuwa ni lazima hapo. Fa inna min lazimi dhalika, kwani kwa hakika miongoni mwa lenye kulazimu jambo hilo, anna akhlaqahum afdal al-akhlaq, ni kwamba zitakuwa tabia zao, ni kwamba kwa hakika zitakuwa tabia zao hawa manabii ni tabia bora zaidi. Wa hadha wadih, ni katika lawazimu hizi. Ikiwa manabii Allah amewafanya ndio watu bora, hebu niambie, ikiwa jambo liko hivyo, wategemea tabia zao zikoje? Hivi manabii kuwa ni watu bora inalazimu tabia zao kuwa bora au hailazimu? Nawauliza nyinyi wanafunzi, ikiwa tumeambiwa manabii ni watu bora kabisa kuliko wote katika wanadamu, hili linalazimu kwamba tabia zao ni bora au hapana? Linalazimu, si ndio? Linalazimu, naam. Ndio Sheikh anasema fa inna min lazimi dhalika, na kwa hakika miongoni mwa lenye kulazimu hilo, anna akhlaqahum, ni kwamba hakika tabia zao hawa manabii, afdalul akhlaq, zitakuwa ni bora zaidi katika tabia. Wa anna adabahum, ni kwamba kwa hakika adabu zao, afdalul adabi ala al-itlaq, zitakuwa ni bora zaidi katika adabu walizonazo watu ala al-itlaq, kwa moja kwa moja, kwa kukunjuka kabisa. Wa anna adabahu, ni kwamba hakika adabu zao, afdalul adabi, ni bora zaidi katika adabu ala al-itlaq, moja kwa moja. Fahum ahlu samti bisini, sio kwa sadi. Fahum ahlu samti ay ahlu al-waqar walhai'a alhasana, na wao ni watu wa utulivu na muonekano ulio mzuri, ndio asamt alwaqar walhai'atu alhasana. Lakini asamt bisadi ni ukimya. Fahum ahlu samti ay ahlu alwaqar, na wao manabii ni watu wa utulivu kabisa. Walmuruati, na utu, wengine wanasema walmuruati, na kujichunga, ni watu wa kujichunga, hawafanyi mambo ya kuporomosha utu wao. Walakhlaqi nabila, na ni watu wa tabia bora. Annabila e alhasana alfadila, na ni watu wa tabia bora. Wasifati sharifa, na ni watu wa sifa zilizokuwa tukufu. Alayhimu salatu wassalam, juu yao ziende sala na salamu. Anasema tena almuqaddimatu athalithatu ashara, muqaddima nambari 13, si ndio? Asema li'adhimi sha'ni al-anbiya'i alayhimu salam, kwa ule ukubwa, na unaweza kusema kwa ajili ya ukubwa wa jambo la manabii alayhimu salam, li'adhimi sha'ni al-anbiya'i alayhimu salam, kwa ajili ya ukubwa wa jambo la manabii alayhimu salatu wassalam, wa'adhimi sha'ni akhlaqihim, na kwa ajili ya ukubwa wa jambo la tabia yao hawa manabii. Wa adhimu sha'ni akhlaqihim, na kwa ajili ya ukubwa wa jambo la tabia yao. Wa hadihim, na ukubwa wa muongozo wao. Wa da'watihim, na ukubwa wa da'wa yao manabii. Fa inna Allaha azza wa jalla, kwani kwa hakika Allah azza wa jalla amara afdalahum, alimuamrisha aliye mbora wao, mbora wa manabii wote nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah azza wa jalla, kwani hakika Allah azza wa jalla amara afdalahum, alimuamrisha mbora wao, wa huwa nabiyuna Muhammadun alayhi salatu wassalam, na yeye huyo ni mtume wetu Muhammad, juu yake zishuke swala na salamu. Alimuamrisha nini? An yaktadiya bihudahu, aongozeke na muongozo wao, kwa maana aufuate muongozo wao. Waona jambo hilo? Yaani kwa ajili ya nafasi kubwa walionayo manabii na namna tabia zao zilivyokuwa bora na muongozo wao na da'wa yao, basi hata yule mbora wao ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye aliamrishwa pia kufuata tabia zao na kufuata muongozo wao. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam, achilia mbali yeye ni bora, lakini pia aliambiwa awaige manabii. Kuna nini hapo? Maana yake ni kwamba manabii ni mfano bora wa kuigwa. Manabii ndiyo ruwaza iliyo njema kwa wengine kuifuata. Ikiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na tabia zake zilivyokuwa njema, aliambiwa afuate muongozo wa manabii, ndio maana aliamrishwa hilo, an yaktajiya bihudahu, si ndio eh? Afuate muongozo wao. Faqala subhanahu wa ta'ala lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema Allah aliyetakasika kumwambia yeye Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih al-an'am, hao ndio ambao, na hii ni ishara akiwaashiria manabii, hao ndio ambao amewaongoza Allah. Ulaika alladhina hada Allah, hao ndio ambao amewaongoza Allah, fabihudahu muqtadih, basi kwa muongozo wao hao fuata, ay ittabi' dhalik, ifuate hilo. Ya Muhammad, maana yake e Muhammad, iqtadi bihuda al-anbiya'i min qablik. Ya Muhammad, e Muhammad, iqtadi bihuda al-anbiya'i, iga muongozo wa manabii, min qablik, waliokuwa kabla yako. Hii yaonyesha nafasi na jambo la manabii lilivyokuwa kubwa. Anasema tena al-muqaddimatu rabiatu ashara, muqaddima wa kumi na nne. Muqaddima hii yafanana fanana tu bwana. Muqaddima wa kumi na nne ni kama jawabu la maelekezo aliyopewa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika suratul an'am, kwamba awafuate manabii. Sheikh anasema hapa al-muqaddimatu rabiatu ashara, muqaddima wa kumi na nne, lazima an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhalika, alilazimu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jambo hilo. Ni kweli alifuata, lazima an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhalika, alilazimu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jambo hilo, kwa maana alikubaliana nalo. Wasara ala hadi ikhwanihi al-anbiya'i alayhimu salam, na alikwenda, kwa maana alifuata, na alikwenda juu ya muongozo wa ndugu zake manabii alayhimu salam, aliwafuata wala hakuwakiuka, alikwenda kufuata njia yao. Wazadahu Allahu ta'ala fadla, na akamzidishia yeye Allah subhanahu wa ta'ala fadhila. Alipokubali kulitii hili, akawa mtiifu kwa Allah, akaandama njia ya ndugu zake manabii waliomtangulia, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akazidishiwa na Allah fadhila. Na ni kweli wenye kufuata uongofu uzidishiwa uongofu. Naam. Fakana a'zama al-anbiya'i alayhimu salamu manzilatan, akawa yani mtume sallam ndiyo mkubwa zaidi katika manabii wa daraja. Wakanat akhlaquhu a'zama al-akhlaqi wa ashrafaha, na zikawa tabia zake huyo Muhammad ndiyo tabia kubwa zaidi na zilizokuwa takatifu zaidi, kwa maana tukufu zaidi. Kweli shekhe anasema falakad zakka Allahu lisana, na kwa hakika aliusifia Allah na atazkia kwa maana ya utakaso. Falakad zakka Allahu lisana, na kwa hakika aliutakasa Allah ulimi wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema wama yantiqu anil hawa, na hatamki kutokana na utashi wa moyo wake. Mtume alayhi salam hazungumzi kwa matamanio bwana. Wa zakka Allahu basara, na akausifia Allah subhanahu wa ta'ala uoni wake. Faqal, akasema ma zagha albasaru wa ma tagha, na halikupepesa jicho wala halikuchupa mipaka. Na haya ni yale aliyomtokea Mtume alayhi salamu huko Sidratul Muntaha, alipoyaona maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumwona Jibrili katika umbile lake la kimalaika, umbile lake la kimalaika la kutisha kabisa. Wa maa dhalika, mtume hakupepesa jicho. Waswahili wengine wasema ma zagha albasaru, halikusuasua jicho. Wa maa tagha, wala halikuchupa mipaka, alibaki kutazama kwa umakini, lakini akayatazama yale tu aliyoruhusiwa na Mola wake. Wasakka Allahu khuluqa, na Allah akaitakasa tabia yake kwa kusema wa innaka la ala khuluqin adhim, na kwa hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia kubwa. Adhim kwa maana iliyokubwa jambo lake, ay adhimu sha'nuhu, ni tabia ambayo ni kubwa mno jambo lake. Wa innaka, na hakika wewe Muhammad la ala khuluqin adhimin, uko juu wa tabia iliyo kubwa jambo lake, haina kifani. Qala ba'dhu ulama ash-Shafi'iyya, wamesema baadhi ya maulama wa kishafiiya. Maneno haya ya mashafiiya yamekuja baada ya aya hiyo katika suratul Qalam. Hivi niwaulize nyinyi wanafunzi, mwenye kumsifia mtume hapa kwenye hii aya katika suratul Qalam kwamba ana tabia iliyokuwa bora, nani anamsifia? Allah ndo anamsifu, eh, si ndio? Hapa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasifiwa na Allah. Sasa wasikilize mashafiia, kuna kitu hapa wamekidadavua. Wanasema qala ba'dhu ulama ash-Shafi'iyya, wamesema baadhi ya maulama wa kishafiia, وتعظيم العظماء للشيء, na kuadhimisha wale watu wakubwa. وتعظيم العظماء, na kuadhimisha watu wakubwa. للشيء, kukiadhimisha kitu. يدل على توغله في العظمة, hilo linajulisha juu ya kubobea kwake kitu hicho katika ukubwa. Yadullu ala tawaghulihi fil adhama, hilo linajulisha juu ya kubobea kwake, kubobea juu ya kubobea kwake kitu hicho katika ukubwa. Ukiona wakubwa wanakiona kwamba kitu fulani ni kikubwa, basi jua kwamba kitu hicho kimebobea katika ukubwa, si ndio? ndiyo. Wanatuambia aje sasa. Ikiwa mambo ni hivyo, fakaifa idha kana almuadhim huwa a'zamu aludhama wa huwa Allahu azza wa jalla. Sasa itakuwaje? Jambo litakuwaje pale ambapo atapokuwa mwenye kuliadhimisha jambo ni yule mkubwa wa wakubwa? Hali itakuwaje jamani ikiwa anayeliadhimisha jambo ni yule mkubwa wa wakubwa? Nawauliza, mkubwa wa wakubwa wote ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Naye akasema wa huwa Allahu azza wa jalla, naye ni Allah azza wa jalla. Jawabu ni kwamba hilo jambo litakuwa kubwa mno. Ndio maana kubwa hilo haliwezekani. Basi ndiyo tabia za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni tabia nzuri nzuri mno, kwa sababu aliyoziadhimisha ni nani? Nani kaziadhimisha tabia za Mtume? Allah. Ndiyo, wa innaka la ala khuluqin adhim. Wa ila huna kifaya, wa jazakunna Allahu khaira. Natosha hapo, weka tarehe ya leo. Tumeishia msingi wa ngapi huo? Msingi wa 14, sawa sawa. Darasa ijayo tutaanza msingi wa 15, Allah kitupa uhai na afya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.